Bon dia a tots els oients de Cabiló Ràdio. Avui farem el programa jo, Sandra, Roser, Vicente, Marcos i Enrique. Esperem que els reixos s'hagin portat bé i us hagin dut molts regals. En Sella, però no han vingut els reis? Per la creu. Per què? Perquè venen del coll. Ah, clar, de Sella al coll un pam. Han passat les festes de Nadal i anem a començar aquest segon trimestre. El dia 30-31 anem a fer el dia de l'arbre i de la pau. El dia 20 van celebrar el Nadal al col·legi. Van cantar moltes Nadales i també un fantàstic teatre. Ho vam passar molt bé. Anem a dir-vos algunes endivinalles. A Pol va vestir de frac i l'esquimal el capturà. Per això s'enforma en el mar sense traure la vestidura. Què és? Un pingüín. La meitat lleven el de dia, la meitat dormen de nit, aplegades fan el dia. Què és? Les hores. Què serà, què serà? Què podrà ser? Que quan més gran ella es fa, doncs llavors menys la veiem. Què és? La foscor. Gran mamífer carnisser. És el rei de la sabana. Qui caça aquest animal fer és un home ple d'audàcia. Què és? El lleó. Esperem que us hagi agradat aquest programa. Fins l'altre. Adéu!